sezuka eske kubanga supotasika ya teranselanga Na tiki yo na ikumu ya mama na ngeye rendezvous kaka na mokili oyo ya se Jieri Kolie nzete ya Congo oyo kosundola keba yango ne motokolo ne elanga na yo oyo kolesa yo plika okiangu anga na sala nini na Soyo ya ngai mama Mama na sala yo yo na sala ni pesa Fina ngai yo yo na mapoko abato Kanga toweli nini na bango fato ya mokili Bakwa keli gali babe Pe Bwengo, Shenom Moko Mouye, confirmé la Ratayano la voix. Richman Ansi, le seul. Yokangi Mote Mama, Magani, Natali Sante Mokanate, Lala Mote, Rose Eske Asali Malamou. Yokangi Mote Mama, Okangi Eure, Nasali Seko. Baboti baleki bavandi tako yasima Mubali ya bengani bango na butue Yokangi mote mama Yokangi mote Atali sote mukandate Talanga tali swapa Pirose eske azali malamu Soka soka soka Yokangi mote mama Nazali seko talanga Nazela Terence Mbemo te mapobo mboi sili na ino te Munga ebeti, bana babimi Bana nanga yo, bobeta zangongo Munga ebeti, embela habimi Bana nanga yo, tokumisa zambengo Tokumisa yaweo